wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozitivum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 marca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Tak zwany pacjent zero w Polsce został wyleczony. Mężczyzna z Zielonej Góry zostanie jutro wypisany do domu. Prezydent zwołał radę gabinetową. Weterynarze uspokajają w kwestii koronawirusa i zwierząt. Niestety w sieci krąży cała masa fake newsów, że pies czy kot może przyczynić się do zarażenia człowieka koronawirusem. Kolejne wyniki tak zwanego pacjenta zero są negatywne, a to oznacza, że możemy go uznać za wyleczonego i jutro wypisać do domu, poinformował Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze. Wspomniany mężczyzna był pierwszą osobą w Polsce, u której zdiagnozowano zakażenie koronawirusem. W szpitalu przebywał od 2 marca. Z danych resortu zdrowia wynika, że obecnie z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest prawie 850 osób, ponad 14 tysięcy objęto kwarantanną. Groźny patogen potwierdzono u 221 osób, 5 z nich zmarło. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował, że Andrzej Duda zwołał na jutro radę gabinetową. Obrady mają dotyczyć pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, a więcej na ten temat Dawid Grygorcewicz. Posiedzenie rady gabinetowej zaplanowano na jutro na godzinę 10 rano. Rada gabinetowa będzie dotyczyła pakietu pomocowego dla polskiej gospodarki i dla polskich przedsiębiorców, którzy w związku z epidemią koronawirusa są dzisiaj w takiej sytuacji, jakiej są. Wyjaśnił sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta i jego rzecznik Błażej Spychalski. Pierwotnie Rada Gabinetowa miała obradować dzisiaj, ale jej posiedzenie zostało odwołane w związku z zakażeniem koronawirusem ministra środowiska Michała Wosia. Testom na jego obecność musiała zostać poddana część rządu. Wynik wyszedł negatywny, o czym poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski. Wszystkie te wyniki są ujemne. To też pokazuje, że ten kontakt bezpośredni przy stole, jak siedzimy w pewnych odległościach, nie jest tak bliski, żebyśmy byli zarażeni. Decyzję o zwołaniu Rady Gabinetowej podejmuje wyłącznie prezydent, gdy uzna, że dana sprawa jest szczególnej wagi. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Sytuacja cały czas jest bardzo poważna we Włoszech. Zmarło dziś tam 345 osób zakażonych koronawirusem. Stwierdzono też blisko 3000 nowych zakażeń. Liczba chorych przekroczyła 26 tysięcy osób. Najnowsze informacje ma nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Podczas wieczornej konferencji prasowej szef ochrony cywilnej Angelo Borelli podkreślił, że liczba zmarłych minimalnie, ale systematycznie spada. W sumie liczba ofiar śmiertelnych patogenu przekroczyła dziś 2,5 tysiąca. W szpitalach przebywa blisko 15 tysięcy osób, z czego ponad 2 tysiące na oddziałach intensywnej terapii. Obecny na konferencji dyrektor włoskiej agencji leków Nicola Magrini poinformował, że rozpoczyna się druga faza badań nad lekiem łagodzącym skutki koronawirusa. Lek to tocilizumab, dopuszczony w leczeniu reumatologicznym. Wstępne eksperymenty dały obiecujące rezultaty. Badania rozpoczną się we czwartek. Lek podawany będzie 330 pacjentom znajdującym się w ciężkim, ale nie krytycznym stanie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Lekarze weterynarii uspokajają i apelują o zdrowy rozsądek oraz zachowanie podstawowych środków higieny. Jak tłumaczą, człowiek nie może zarazić się od psa lub kota koronawirusem, mówi lekarz weterynarii z SGGW Magdalena Walewska. Jest oficjalne stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia, które jednoznacznie potwierdza, że zwierzęta domowe nie zarażają ludzi koronawirusem. Niestety w sieci krąży cała masa fake newsów, w których to możemy odnaleźć tezę, że pies czy kot może przyczynić się do zarażenia człowieka koronawirusem. Nie oznacza to jednak, że możemy pozwolić sobie na całkowitą beztroskę w kontaktach z psem czy kotem, mówi weterynarz Paweł Rabieka. Mamy do czynienia ze zwierzętami, które są ssakami. Zawsze teoretycznie mogą być wektorem i są wektorem wielu chorób, które przenoszą się na ludzi. W przypadku koronawirozy nie, ale jest wiele wektorowych chorób przenoszonych przez nasze zwierzęta. Główny inspektorat weterynarii zwraca uwagę, aby osoby, które nie mogą zapewnić zwierzętom należytej opieki z powodu hospitalizacji czy kwarantanny, w pierwszej kolejności zwróciły się o pomoc do sąsiadów, znajomych lub rodziny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

seria koncertów odbyła się w roku 1976 w grudniu. Oczywiście Mr. Frank Zappa. Thank you. No właśnie. A ja tu odpisuję na maile od państwa. Frank Zappa, czyli Zappa in New York. Nagrane to było w 1976 roku, wydane dwa lata później i niedawno wznowione w roku ubiegłym w takim wymyślnym pudle stylizowanym na włas studzienki kanalizacyjnej, oczywiście z Nowego Jorku. Polecam bardzo gorąco, bo to jest fantastyczne granie na żywo. No i oczywiście wypełnione jego prześmiewczymi zapowiedziami. No i pikantnymi tekstami, co tu dużo kryć, bo taki jest, taki był, taki jest Frank Zappa. Kwadrans po godzinie 20 w Trójce, teraz piosenka, która jest jednocześnie apelem. Zostań w domu z Trójką. No właśnie. Taka krótka, 9-sekundowa, ale jeszcze wrócimy do tych piosenek, bo takich właśnie próśb do państwa będziemy mieli mnóstwo, żeby państwo zostali w domu i żeby państwo włączyli program Trzeci Polskiego Radia. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Czekam na maile. Jeszcze raz z tym apelem? Bardzo proszę. Poprzez życia ciągłych trudów człowiek biegnie jak szalony, a tu ciągle są problemy, część prawdziwych, część zmyślonych. I tak czasem sobie myślisz, po co wszystko, na co to to? Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą, dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. By nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu, dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Zostańmy w domu. Darek Kozakiewicz na potwierdzenie moich słów, a ja na potwierdzenie jego słów. Tak jest, zostajemy w domu i łączymy się dzisiaj z artystami, którzy też są w swoich domach i będą o tym pobycie, o tym no, przedziwnym dla nich czasie państwu opowiadali. Kolejne połączenie za mniej więcej 12 minut, tymczasem nasze archiwum. No bo tak, to jest czas wagli, a ja nigdy nie byłem zbyt daleko od muzyki Fisza Emedy Tworzywo i zespołu WW Wojciecha Waglewskiego. Fisz, albo Fiszu, jak na niego mówimy tutaj przy Myśliwieckiej 357, kiedy ukazywała się płyta Radar, to wziąłem go na spytki i przyznam szczerze, że ta rozmowa trwała ponad 40 minut. Jedno z pytań, tych najprostszych, brzmiało tak, a właściwie to dlaczego Radar? Dlatego, że to jest dla mnie bardzo ważny utwór, bo Radar, nie chodzi mi tu o taki muzyczny Radar, przy okazji być może też, ale Radar, czyli odbieranie bodźców, po prostu odbieranie bodźców. I taką jedyną różnicą, jaką widzę przy okazji naszych zbierania myśli, ale też formy, gadania o płycie, nie wiem, Drony, Mamut, to wiedzieliśmy, że to jest płyta, która bardzo uważnie się przygląda temu, co wokół się dzieje. To mi bardzo odpowiadało też tekstowo, bo jedyną zmianą, jaką czuję po tej 40, to jest to, że mi szkoda czasu na tak zwane pierdoły. Ja chcę się poświęcać temu, co mi przynosi największą radość. To jest bardzo trudne w takich czasach, o których opowiadaliśmy, bardzo, bardzo antagonistycznie do siebie nastawionych jednostek, tym bardziej ten radar musi działać i wyłapywać dźwięki, dźwięki i sytuacje, które są dla mnie cały czas istotne. I to jest dla mnie utwór istotny, bo tam jest takie bardzo proste stwierdzenie, że mamy dosyć mów i kazań, czas pędzi, nie ogarniam, ciśniemy jak z armaty. Właśnie to,

Wagiel odezwał się, opowiedział, zaśpiewał, jego zespół zagrał, Fisze ma te tworzywo Radar. No, tak jak mówi fragment tekstu tego utworu, nie potrafisz mi się znudzić, nie potrafi mi się znudzić ta płyta i jeszcze mi się przez kilka dobrych miesięcy co najmniej nie znudzi. A jak u Państwa? piotr.stelmach@polskiradio.pl. Nieco starszy Wagiel jeszcze na pewno dzisiaj do północy dla Państwa i to będzie jeden z takich fragmentów wywiadów, które szczególnie sobie ukochałem i zapamiętałem, bo został nagrany już jakiś czas temu, ale Wojtek powiedział tam słowa absolutnie przepiękne. Tymczasem przyznam, że ten zespół kiedyś też usłyszałem w Wagli i dzisiaj postanowiłem przypomnieć fragment jego debiutanckiej płyty, bo od wydania tej płyty mija 40 lat. Jest zatytułowana Fresh Fruit for Rotting Vegetables. It's a holiday in Cambodia. Holiday in Cambodia, Fresh Fruit for Rotting Vegetables, czyli Dead Kennedys. No, debiutancka płyta kończyła się tak. East Bay Ray, Klaus Fraureit, Ted i Jello Biafra. Fresh Fruit for Rotting Vegetables, czyli debiutancka płyta zespołu Dead Kennedys. Wcześniej Holiday in Cambodia, no i przed chwilą Viva Las Vegas. Który to jest rok, kiedy ta piosenka się pojawiła na świecie? 64. To chyba wtedy Elvis po raz pierwszy ją zaśpiewał. Tak mi się wydaje. Za 26 minut, jest godzina 21, kolejny gość anonsowany, zapowiadany, Bartek Sosnowski, witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór, Piotrze, dobry wieczór państwu. Jak przebiega wieczór na Mokotowie? Pusto czy pełno? Pusto. Pusto. Mhm. Wydaje mi się, że w ciągu dnia trochę ludzi pojawiło się w parkach, ale to są puste przestrzenie, w sumie takie dosyć pustynne. Bo podobno spacery, no gdzieś, co tu dużo mówić, na odludziu też nie są złym pomysłem, ale jednak najlepszym pomysłem jest siedzenie w domu. Jeżeli chodzi o Sosnowskich, to ostatnio mówiliśmy przy okazji premiery twojej drugiej płyty, czyli Tylko się nie denerwuj. No właśnie, to jest chyba dobry tytuł na ten czas, nie sądzisz? Jest to dobry tytuł i tak się zastanawiam, że mam nadzieję, że nic nie wykrakałem tym tytułem, ale... Ale zupełnie nie o to mi chodziło. Przy czym, jeżeli ktoś odnajduje w nim jakieś takie motto na ten trudny dla wszystkich moment, to w sumie czemu nie? Aha. Właśnie przy okazji rozmów o tej płycie mówiliśmy dużo o waszej rodzinności. O to, że jest Ola Górecka, czyli twoja żona, czyli autorka tekstów na tę płytę. Jesteś ty, jest Leon, wasz syn. No i teraz mam takie pytanie. Jeżeli wywlekam za bardzo prywatność, to przepraszam, ale Ola mi o tym opowiadała też w kontekście muzyki, że wy niektóre utwory pisaliście sobie, czy w przeszłości, czy całkiem niedawno, na przykład tylko po to, żeby tańczyć razem w kuchni. No, mamy taki kawałek, który nazywa się de facto Wieloryb. I to jest taki walczyk. Wiesz, my to tęczenie w kuchni, bo tak akurat wychodzi, że najczęściej tańczymy w kuchni, łączymy również z gotowaniem. Aha. Więc podczas gotowania między jedną łyżką soli, oliwy i pieprzu dołączamy do tego kilka zgrabnych kroków. Aha. I próbując nie potykać się o stół, dostosowujemy się do tego, co leci z głośników. Nic wam się nie przypala? Czasami trzeba uważać. Jakby polecam bardzo słuchanie muzyki, gotowanie i tańczenie w tym trudnym okresie. No, trzeba tylko uważać z proporcjami oraz z tym, żeby za bardzo nie nadepnąć sobie na odcisk. Aha. Ale staramy się. Bartek, powiedz o jednej rzeczy, bo Maćkowi Jobarze też zadałem to pytanie przed godziną. Myślę, że to jest ważne. Niektórych ta sytuacja zaskakuje, no bo muszą, nie mają wyjścia, muszą siedzieć w domach i tak nie do końca wiedzą, co z tym czasem zrobić, bo nigdy nie byli w życiu w takiej sytuacji. Ale staramy się w Trójce przez radio powiedzieć, że siedzenie w domu też może być fajne, rodzinne, twórcze, uśmiechnięte i do przodu. No ja myślę, że w tym okresie to jest jeden z takich być może nielicznych plusów całej sytuacji, że można siebie jeszcze lepiej poznać, niż nam się wydawało. Znaczy odkryć niektóre oblicza. Mam nadzieję, że tylko i wyłącznie te dobre. Ale jeżeli ktoś na co dzień nie ma zbyt wiele czasu na to, żeby spędzić go z bliskimi, to myślę, że to jest właśnie ten moment. To paradoks, prawda? Takie mamy życie, które czasami jest dosyć mocno niesprawiedliwe, a czasami nas wymusza na nas pewne zachowania. I tutaj oczywiście możemy na to wszystko psioczyć i szukać winnych, ale tak po prostu jest, nie mamy za bardzo wyboru. Zbudowałeś z Leonem jakiś samolot z klocków na przykład, albo nie wiem, coś narysowaliście, napisałeś jakąś piosenkę? Dużo razem rysujemy, to prawda, ale przeszukujemy, szczerze mówiąc, te ostatnie kilka dni to był głównie czas nadrabiania zaległości serialowych. Aha. Więc tutaj posprawdzaliśmy trochę, co nam uciekło. Dużo słuchamy razem muzyki, dużo na ten temat dyskutujemy, bo jakby czasami faktycznie nie ma na to wystarczającej ilości czasu, ale jeżeli nie teraz, to kiedy? No właśnie. Słuchaj, mam do ciebie taką prośbę. Gdybyś mógł zrobić zdjęcie tego rysunku, który zrobiliście z Leonem i przysłać na adres piotr.stelmach@polskieradio.pl, to po audycji późną nocą ja zrobię taki specjalny album na Facebooku i postaram się to umieścić. Dobrze? Koniecznie. No to co, zachęcamy do tańca w kuchni teraz, Bartek? Zdecydowanie tak. Tańczmy ile tylko się da. Tak jest. Żeby spalić te wszystkie, nie wiem jak państwo, ale my nadrabiamy, poza straconym czasem, nadrabiamy również kalorie. Nie wiem dlaczego tak wychodzi, więc żeby odnaleźć jakiś taki równowagę. Wszystko to, co zjemy za dużo, nadrabiamy w tańcu. Bardzo dobrze. Bartek Sosnowski, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i za te apele. No to proszę bardzo, tańczmy przy dźwiękach tej piosenki. Codzienność jak wieloryb płynie po mnie, nie wiem co w brzuchu ma, a czuję, że cuchnie i już wiem, że raczej syf i łatwo to dzisiaj nie będzie. Chcę już być tam, kierunek obrać mi. Jeszcze krok i już. Jeszcze krok i już. Rozbity na kawałki, nic nie widzę. Jestem. jak nie wiem, czy mogłem stać jak baran i milczeć, by nie kusić losu, nie pakować się na tyłku, siedzieć. Już widzę, gdy idziesz, by otworzyć drzwi. Jeszcze krok, już. Jeszcze krok, już. Rozbity na kawałki, nic nie widzę. Wielorybek osiadł na mieliźnie. To Sosnowski. To ja poproszę teraz najkrótszą piosenkę świata. Zostań w domu z Trójką. Bardzo dziękuję. Za 16 minut jest godzina 21. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Ja myślę, że to w ogóle chyba mógłby być taki pomysł i taka prośba do Państwa. Jeżeli Państwo spędzają czas w domach swoich, przy Trójce i robią przeróżne rzeczy, nawet te najbardziej szalone, to proszę zrobić pstryk i to przesłać. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Po to i do tego celu też jesteśmy dla Państwa. Słuchacze w Czerni. Nie. Ja nie zapomniałem. 21:00. W programie trzecim Polskiego Radia przypomnimy pierwszą część rocznicowego wywiadu, rozmowy z Martinem Gore. Będzie opowiadał o płycie Spirit, ale też i o Delu Shannonie i o latach 80. Tak, tak. A po 22:00 część druga tej rozmowy. To było 28 marca 2017 roku w Londynie. A dziś płyta Black Celebration obchodzi... No tak, pojutrze Violator będzie obchodził 30 urodziny, a dziś Black Celebration, jak to? 34, tak jest. Here is the house where it all happens. Those tender moments under this roof. Body and soul come together. As we come closer together, and as it happens here in this house. Jeżeli wirusy to tylko takie muzyczne i tylko na przykład w takiej formie. Depeche Mode, wszystko to, jeśli się dzieje, to dzieje się w tym domu. Here is the House, płyta Black Celebration. Dziś 34-letni, a dziś również 3-letni album Spirit, a pojutrze 30-letni album Violator, na którym zespół Depeche Mode musiał i zrobił to, wymyślić się, stworzyć się właściwie na nowo. No ale to po 21 jeszcze będziemy o tym na pewno mówić i to wspominać. Martin Gore specjalnie dla Trójki z 2017 roku. Zapraszam bardzo, bardzo gorąco. I jeszcze Wojciech Waglewski, oczywiście też fragment wywiadu sprzed wielu, wielu lat z artystą. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam bardzo gorąco. Teraz zupełnie innego świata. Mr. John Coltrane.